Deixa eu me atestar, por mais que eu valore do extra coroa. Deixa eu me atestar, por mais que eu lhe comente algo. Estava a pensar por uma rata de questão, porque eu não sei. Thank you. Ingen av dere med noen sitter i stedet. Da har det fulgt forbildet hos en kvinne vi møter i dagens gudstjeneste. I dag handler det om gjestfrihet og oppmerksomhet. Vel møtt til gudstjeneste i Oranienborg kirke. La oss be. Gud, vi er kommet inn i ditt hellige hus for å motta det du vil gi oss. Lukk nå vår hjerte, så vi kan fanges i troen på deg. I Jesu Kristi navn. I Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Med takk og glede bringer vi i dag fem barn til Gud i den hellige ånd. I dommen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Hør hvor vennlig Jesus tar imot barna og lukker Guds rike opp for dem. De bar små barn til Jesus for at han skulle røre ved dem. Men disiplene viste dem bort. Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem, «La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke, for Guds rike tilhører slik som dem. Sannelig, jeg sier dere, den som ikke tar imot Guds rike blir som et lite barn, skal ikke komme inn i det. Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem. La oss høre Jesu ord og befaling om den hellige ånd. Jeg har fått all makt i himmel og på jord. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler i det dere prøver dem. Til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Og lærer dere å holde alt det jeg har fått dere. Og se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Vil dere som er foreldre og faddere til dåpsbarna reise dere? Dere skal være vitner om at disse barna er døpt med den kristne dåp. Og sammen med vår menighet og hele kirken får dere del i et hellig ansvar og vise omsorg for dem. Be for dem, lære dem selv å be og hjelpe dem til å bruke Guds ord og delta i et hellig nattverd, så de kan leve og vokse i den kristne troen. La oss sammen bekjenne forsakelsen som vi bør bestille. Jeg forsaker dere og alle hans gjerninger og hans vesen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som en unnfanget ved en hengjelån, født av Jomfru Maria, til under åndsyns gratis, og stresset død på det grad, for ned i dødstiden, stod opp fra de døde det tredje dag, for opp til himmelen, sitter med Guds allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på en hellig ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemes oppstandelse og det hele liv. Amen. deg fra lovens vann, men ditt ord et lovens kilde. Der din tilgir oss fra synd, frelser oss fra dødens makt, og gir oss løfte om et evig liv. Send en ånd, så de som døpes reises opp til det nye livet, ved Jesus Kristus vår Herre. Amen. Oh. avslutte den i nåde til evig liv. Fred være med deg. Et lys er tent for Lia, vår bror i Kristus. Ta vel imot Lia og ta ham med i deres kraft. trofaste Gud, du älskar oss som en kärlek mor och far. Gerard, lär oss att lyfta till din mor, så vi blir på insikt och kärlek. Med din son Jesus Kristus, vår Herre, som med dig och med helgen om, lever och lover, en sann Gud, fra evighet och till evighet. Amen. Jeg sier ikke dette fordi jeg er nød, skade dig og har håb for. I alt og i alle ting er jeg enighet å være mett og å være sunn. Å ha håb for og å lide nød. Alt makter jeg i hans som gjør meg sterk. Likevel gjorde det meg godt at dere stod sammen med meg da jeg var i nød. Bryte seg inn i privatlivets fred uten engang å være bedt. Og noen ville kanskje kjent panikken krype inn. Hjelp! Jeg har ikke plass. Jeg har ikke lykket. Jeg ikke helt i form. Jeg har ikke noe å bli på. Amen. Samt hvor gjerne jeg skulle ha kommet på besøk, så gjør vi det ikke på den måten. Men denne lille situasjonsbeskrivelsen kan lede oss inn i en annen situasjonsbeskrivelse. For vi har nettopp hørt om det jeg vil kalle en ganske realistisk søskenkonflikt i et lite hus i en landsby som heter Betania. Og konflikten dreier seg om gjestfrihetens vesen. Hva er egentlig gjestfrihet? Jesus kjente Martha og Maria godt fra før. De to var begge svært glad i Jesus, og Jesus var svært glad i dem. De hadde en bror også. Han het Lazarus. Kanskje han ikke var hjemme denne dagen. Men Lazarus er tildelt et helt kapittel hos en annen evangelist. Johannes beskriver hvor nær Jesus sto denne lille familien i Betania. Fordi Lazarus ble syk og dør. Og når Jesus møter søsternes bunnløse sorg, så blandes den med hans egen sorg, og han gråter. Kjærligheten til disse menneskene bringer fram tårene hos den sterke og myndige Jesus. Men under dagens besøk i Betania, så ligger det ingen skygge av sorg over huset. Jeg tror begge søstrene var glad for at Jesus kom, og begge søstrene viste ham en ny gjestfrihet, men på to veldig forskjellige måter. De gir Jesus hver sin velkomstgave. Den ene gir gjesten sin hele og fulle arbeidskraft. Den andre gir gjesten sin hele og fulle oppmerksomhet. Og i vår lille fortelling så kommer disse to ulike formene for gjestfrihet i konflikt med hverandre. La oss se litt nærmere på disse to formene for gjestfrihet. Nå skal jeg ta dere med langt opp i Østerdalen. Der ligger det en vakkert retreatsted som heter Via Gård. Noen av dere har vært der. Noen hundre meter fra Via Gård så er det noen som har reist en ny stavkirke. Ganske stor. Og når du går inn i denne kirken og vender deg mot alteret, så ser du at det er to sidekapell med hver sin dør. En på venstre side, og en på høyre side. Kapellet på venstre side bærer navnet Mariakapellet. Og der inne finner du en kneskammel, et lite alter og en oppslått bibel. Og et lys du kan tenne. Et rom for stillhet og bønn. Og konsentrert oppmerksomhet. Kapellet på høyre side bærer navnet Martha-kapellet. Og når du åpner den døren, finner du da en kjøkkenbenk og en oppvaskbord. De to kapellene i stavkirken er sidestilte og likeverdige. Og begge er uttrykk for gjestfrihetens vesen. Fordi sammen så signaliserer de omsorg for hele mennesket. kroppens behov og sjelens behov. Og derfor så skal disse ikke settes opp mot hverandre på en måte at den ene utelukker den andre. Jesus og hans følge var sannsynligvis sultne. Vi skal ikke bruke denne fortellingen til å nedvurdere ærlig arbeid for mat og livsopphold. Og den skal heller ikke brukes til å framleve en kontemplativ tro på bekostning av en mer aktiv tjeneste spiritualitet. Likevel så er det en konflikt her. Det merker vi. Martha blir irritert. Og hun går så langt at hun beskylder Jesus for ikke å bry seg. Hvorfor bryr du deg ikke? Hun har min søster klar meg gjøre alt arbeid med henne. Spenningen i rommet er til å ta og føle på. Når Jesus først svarer, så er han nøye på å beskytte det valget Maria tok da han kom. Hun gjorde rett ved å sette seg ned. Samtidig er jeg overbevist om at Jesus satte pris på maten da den ble satt på bordet. Og det var omsorg og ikke indignasjon i stemmen hans da han sa: «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting.» I antikkens retorikk er det å gjenta et navn to ganger i en tiltale et uttrykk for omsorg og medfølelse med den du snakker. Så hva er moralen her? Hvis det Martha gjorde faktisk var både nødvendig og ønsket av Jesus, hvorfor må han velge side og fremheve den ene søsterens form for gjestfrihet? Kanskje det ligger en nøkkel i denne beskrivelsen vi finner av Martha? Det står at hun var travelt opptatt. Og det er faktisk en litt upresis som ikke er en god oversettelse av det greske ordet terespapo. Nå får dere språkkurs. Det er bare en søndag for meg. Fordi det ordet på gresk betyr først og fremst å være distrahert eller forstyrret. Engelske oversettelser bruker gjerne ordet Martha was distracted. Hun var distrahert. Så problemet er egentlig ikke innsatsen hun gjør for å få mat på bordet. Problemet var at hennes oppmerksomhet var splittet mellom praktisk arbeid og irritasjon, mellom tjenesteglede og misunnelse. Slik at gleden over å ha Jesus som gjest rant ut i oppvaskkommunen. Ingen generasjon har vel vært mer urolig og distrahert enn vår generasjon. Det sitter langt innen å la være å ta på min selvutviklingstjeneste. Så hva kaller Jesus oss til? Vår distraherte generasjon? Jo, kanskje han først og fremst kaller oss til å øve på helhjertet og udelt oppmerksomhet. Tenk etter. Hvordan ville du helst bli tatt imot når du kommer på besøk til noen? Kanskje den beste gaven man kan gi en gjest er udelt oppmerksomhet. Fordi sann gjestfrihet handler mer om å invitere enn å imponere. Det handler mer om å gi gjesten rom enn selv å fylle rommet. Og det tror jeg egentlig gjelder alle våre møter med hverandre. Her er et lite tips. Samme hvem du møter, kan du øve deg på å tenke at det er rett og slett Gud du har fått på besøk. Det sovende eller urolige domsdagen. Den traumatiserte flyktningen. Den ensomme tanta di. Eller den demente bestefaren. Alle bærer Guds bilde i seg. Og det er en livslang øvelse å se ut i den du ser. Du kan prøve med kirkekaffe. At når du går opp til en hilse på noen, se ut i den du møter. Du kan prøve neste gang du tar imot en gjest, se ut i gjesten. Da blir det nemlig ikke først og fremst du som velsigner din gjest, men det blir gjesten som velsigner deg. Det første og det siste du blir kalt til i livet, er å overgi deg til kjærligheten. Det er spedbarnets kall. Spedbarnet er helt avhengig av å overgi seg til den kjærligheten som møter henne. Det er også det dødes kall. For i døden er vi akkurat like hjelpeløse. Men det finnes heller ikke noe mer hellig kall for alle oss som er et sted imellom fødsel og død. Enn å overgi oss til kjærligheten. Og ofte er det vanskeligere å ta imot enn det er å gi. Så kanskje er det dette som er det ene nødvendige. Å vende din uvete oppmerksomhet mot Jesus. Og gjennom det åpne deg for kjærligheten. Slik Maria gjorde da Jesus kom på besøk. Slik Viola og Hedda og Lian og Henrik, Victoria og Isabella gjorde da de fikk dåpens gave. Slik vi alle er invitert til å gjøre når vi snart får høre ordene som tar oss til nattverdenen. Kom, for alt er gjort ferdig. Amen. Ære være Fader og Sønnen og Den hellige ånd. Var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Thank you.

Vi ber for alle som lever med mer frykt enn forventning. Vær hos alle som syke eller motløse. Lær oss å vente på deg og kjenne deg igjen når du kommer til oss. Gud, vi ber. Takk for at du tar imot våre bønner og våre liv. Gud, vi ber. Amen. Kom, for alt gjort ferdig. Thank you. Thank you.

Jeg er blitt 70, sier jeg. Det ser jeg bare. Er du 70? Velkommen til 70-året. Vi er for kort til dette. Enda som har vapen. Enda som har bare en vapen. Det får du da litt. Spurte de ikke etter noen som kunne komme på det som på onsdag? Ja, det der trenger. Korskole. Ja, korskole, ja. Så går du på musikkerskole? Skulle jeg ønske. Ønske, ja. Men nei. Men jeg hadde hatt lyst I lang, lang tid å være del av orgelklubben eller skolen her I kyrka, men man faller jo litt utenfor aldersgruppa. De eldste vel, hva det utveges? Vet du, jeg ikke følt meg. Fordi at jeg var litt dårlig å gå I kirke de siste årene, men jeg kan så jeg vet ikke. Jeg var jo her da Henriette begynte. Så du har gått I undervisning med Henriette eller Inge-Lise? Verken heller, men jeg har jo følt med på Henriette og har jo ønsket å ta kontakt med Inge-Lise I lang tid. Ja, ja. Så det må du gjøre. Altså, hvis jeg trenger frivillige, så må du jo... Og det jo også interessen for orgel. Ja. Du skulle gjerne ha en spilletid, men du må få til å avtale. Ja, så spiller du orgel hjemme, spiller du piano eller orgel? Jeg har holdt på med piano I et par år. Ja. Og så gikk interessen over til orgel. Ja. Men jeg har dessverre ikke fått spillet til. Jeg skulle ønske jeg hadde tid. Jeg tenker det har vært kjempeartig å være med. Men det litt for mange. Jeg gir meg på språket 5, nemlig. Det går an å gjøre begge dere, hvis du får tid. Men det ikke noe på mandag. Altså ikke I morgen, men neste mandag igjen. Det blir en sånn skole her. Ja, det I byen. Ja, ja. Håper jeg ser det der. Ja. Hva heter det? Johan. Johan. God sommer. God sommer. Mm.